а світ плив гірляндами вогнів, зеленими димами індійського благовоння. Десь на третьому колі Ілона помалу почала перебирати ініціативу у свої руки, відтісняючи Єву до мармурових східців. Нарешті, лишившись сам на сам, на якусь долю секунди, вона увіпнулась у шию Єви майже зміїним укусом, перебралась до соковитих губ. Але та легко випручалась, сміючись зовсім безтурботно, як дитина. І тоді, не чекаючи навіть від себе такого, Ілона видала: «Я хочу бути твоєю навіки!» Єва на мить посерйознішала, потім знову ухопила Ілону за руку і притягла в шалений танок. Тверезіючи, вона зрозуміла відчай свого становища. Єва була холодною, як лід, а не просто дурнуватим дівчиськом. Вона спокійно вивільнилась з її рук і подалася, ледь похитуючись від втоми, до себе. Якусь хвилину Ілона стояла, а потім кинулась шукати Ксанакс. Не знайшовши, зашепотіла у золотистому мороці: «Боже, якщо ти я, поможи мені. Господи, я ніколи у тебе нічого не просила». Вона лежала і повторювала цю фразу раз за разом, доки її голос не перебив насмішковатий голос Вучетіча. «Ти здорово вляпалась, Іл, коли вже звернулась до Бога. Боюся, що ми ще довго не побачимо нашу дорогу, нашу прекрасну, нашу фатумну Іл». Але вона нічого не чула. У її вухах розламувалися із наростаючим скриготінням літаки, пахло смаленим м'ясом, висів велетенський червоний місяць, рвало ніздрі легені матіолою. Вона лежала і мовчки, кусаючи до крові губи, давила ридання. Звелась, поправила сукню. «Допоможи мені, Вуля». Вучетіч тільки розвів руками, блиснув лисою головою і подався до виходу, кинувши недбало, плаксиво: «Пака-пака, золотце». Несподівано щось зрунилось в душі Ілони, і вона стала чекати, слухаючи, як з непоправним цинізмом годинник розрізає тишу. Вона наливала, пила, вона курила, сковтуючи гірки свої сльози. Тиша лягала зручно, зміюючись звідусюди, як гад-спокусник, як прокляття всього світу. А годинник відрубував, виривав життя Ілони, так несправедливо забутої. І ще вона неустанно продовжувала просити Бога. Так і заснула, нікого не дочекавшись. А потім потяглися дні за днями, одні осоружніші інших. Зарядили дощі, нудні сірі дощі полоскали соснівську пустень, від чого зводило зуби, а душа стискалась, як жовтий падалішній листок. Ілона писала Єві довжелезні листи, надсилала коштовності, дорогий одяг. Єва брала, але я продовжувала то холодно мовчати, то відповідала щось третьорядне, що не полишало надії на будь-яку прихильність, окрім дружньої. Ілона нюхала кокаїн, запихалася солодким, мрії рожевими трояндами кохання розквітали у її розпаленій уяві. Під кінець жовтня вона не витримала і звернулася до Бориса, щоб той завершував будівництво, бо інакше все сімейство сяде на боби. «Звідки ти це взяла? У нас справи йдуть нормально, навіть ліпше, ніж нормально. Ти перетворюєшся на історичну ідіотку і перестань вживати наркоту, бо інакше я поставлю перед сім'єю питання, щоб полишити тебе долі». Холодно, без будь-якого відтінку злоби, відповів Борис. «Ти спиш із нею, сука, я знаю. Ти її трахаєш. Куди ти її трахаєш?» Ілона істерично кричала, перегнувшись у кріслі. «Ну, скажи, що ти з нею робиш? Як ти це робиш з нею?» Майже по-дитячому потягла вона. «Не говори дурниць. Треба тобі облишити богемні штучки. Знайди собі достойного мужика, фу ти, страсті мордасті. Я вже починаю шкодувати за Лямуром, дурепа пройде. І він заліпив Ілоні міцного ляпаса. Вона перегнулась в кріслі, обвисла, забилася в риданнях.